niko mbali mpenzi, heri tuvumiliane. Si unajua majukumu ya kazi yanafanya tusionane. Ila ni mimi sitembele na ule wali njegele, na kale kama mchezo kale kale tufanya tusilale. Mwezi yo na kukumbuka sana, huku amani sina, usinichiti mama. Mwezi yo huku nategwa sana na hawa wasichana, ila siwezi fanya. Maria, Maria, Maria, Maria, na kupenda Maria. Tetesi nasikia eti tukichelewa kurudi mnafanya vile. Kuna vijana vinashinda jimu ambavyo vina ili wala lile. Nacheka sana, wasitamani vilivyoundwa kwa gharama. Mapenzi yanauma, si kwa mzee mtoto wala kijana. Nilisahau baby kukuambia kuwa jana nilienda klabu, nikacheza mziki yote dunia ilikuwa inapigwa. Mwezi yo na kukumbuka sana.